Ayan, this song is called Dilaw. Alam mo pa, hindi ka na sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkatawan na nasa tanabi ko. Mukhang delikado na naman ako, o bakit pa kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang nakaiba. Pag nakatingin sa iyong mata, ang mundo ay kalma. Ngayong nandiyan ka na, di ba't pamadali? Ikaw na ang katabi, ang isa ang buhok ay pumati. Di na maghanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Man kung muli ang yakap ng panahon habang kumakarabit ang init at sinag ng araw. Mukhang di naman delikado kasi parang kumingiti na naman ako. Pero ngayon di na kumangamba kahit anong sabihin nila. Pumadali, ikaw na ang katupian ko sa ang buhok ay pumating. Di na maghanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw